أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا بسورة الرعد دا ويشتم آيات سخشرو فردو جرشم آيات وندا ختم سو. ربك دا ما قبل سردادي شي فما قبل كي شوه دا پرون درس شوه اغه جزاء د جدوارو فریقو بیان شوی و چې دا غیوه د حق ډاله د بل د باطل ده د دې جزاء چې دا بڅره کمی اغه نو اغه د دې حالات و د دا آیات څخه شروع و چې للذین استجابوا لربهم الحسنى اتلسم آیات دغه مضمون پرون بیان شو. تر دې د مخ بیا بل مضمون بیان شوی و د الله تعالی د توحید د وحدانیت. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ، لا دا علم سراشوف وهم نمبر آيات تراغ دا مخشو نبوت بيان سوي پر نبوت شدي مثال بطور كم سوال وارجي دي دا غدا بحسو إن تعجب ولكتا تعجب دني كيه شدي ولي لا إيمان نراولي دون معجزين وشكارك ولي دا لو تلا بخدا يكي لا شاكين ودا دا تعجب خبرك لونه نو هغه د نبوت مضمون ته بیرته نن خبرې ورګرځي. په قرآن کریم کې په دا سورتو کې چې دا توحید و رسالت یا نبوت یا بعث بعد الموت دا شیان بیانیږي، پلا یو سي بیا دا نور مضمون واخلي بیرته بلته وروګرځېږي، بیا یو بیا بلته راوګرځېږي، په تکرار دا بیانیږي. نو اوس بیرته دغه د نبوت مسله دلته اوس بیانیږي. د نن په درس کې بل نوی شی نشته چې پر نبی علیه الصلاة والسلام او د ده پر نبوت کفارو سوال کوه، د هغه دفه پکشي کېده. اول سوال یې دا و د دوی و نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې تا ته موږ پرمایشي معجزې درکړو، ته د نبوت دعوه کوې، زموږ خو زړه ته نه لویږي. ته نورې معجزې ښکاره کوې، ځان دورې ویسته کوې، دا زما فرمایش ولې نه راپوره کوې؟ مثلا رسول الله علیه الصلاة والسلام مدی ته معجزه ښکاره کړه په اسمان کې، ورته ښکاره کړه چې هلته جادو هېڅ نه چلیږي، د دې ځمکې په معجزو کې خپله د جادو بانه کول، پر اسمان یې سپوږمۍ ورته دوه ځایه کړل. ول دغه خو به نو د نبوت معجزه یې. دی به ویلیانو خو کومه ده د سرو زرو خونه لري؟ دغسې ته ویل د سرو زرو خونه نه لري. یا ونسه د مثال په طور دغه د سپا غر چې دی په سرو زرو راته واړو، خو دغه چې دی پر تا نو څه فرق دي؟ نو خو الله تعالی تا ته خارق العاده شیان ستا پر لاس ښکاره کوي، تا کې درکوي. دغه د سپا غر چې دی دا راته سره زر کړه، د دوی دا د زړه د محبت ریښې د دنیا سره بندي وي، بس دغسې شیان یې غوښته. نو هغه خو رسول عله صلاة وسلام نه ورته ښکاره کول، برای ویل نو نه نبی. نو الله تعالی د دغې خبرې جواب ودی تورکي ویقولو وای الذین، هغه خلق کفرو چې دوی کافران شوي دي، وای لولا انزله، لولا انزله، ولې نه دی نازل کړه سوی علیه پر ده باندې آیتون، یو دلیل و معجزه د فرمایش مطابق من ربه د طرفه څخه د رب ده. یعنی دی داسې نه وایي چې دته معجزه ولې نه ده ورکول سوی، معجزې خو پیغمبر علیه السلام په سوو درلودلې، رقم رقم یې. معجزه معنی هغه کار چې بل څوک یې نشي کولی، نو دا د دې دلیل څه چې دا نبی دی. داسې خو پیغمبر په سوو ښکاره کړي وي، خو دوی په هغو ګردو کې یوه لانه منلو چې عزیه وایم هغه رقم یې ښکاره کوي، فرمایش یې ورکاوه. نو الله دغه د دوی د فرمایشي خبرې جواب ورلره ورکوي. نو دغه کسان چې کافرانو دوی څنګه ویل لولا انزله، ولې نه ده نازله کړه سوی علیه پر دغه محمد صلی الله علیه وسلم آیتون، یو دلیل پر نبوت باندې ده. مګر کوم دلیل؟ فرمایشي، چې موږ فرمایش ورکو من ربه د طرفه څخه د رب ده. پل نو ته ورته وایې محمد په جواب کې داسې ورته وایې، ورته ان الله یضل من یشاء ویهدی الیه من اناب. چې دلته حکمت ته الله بل دی، حکمت ته الله دا دی چې چا چې اراده یې هغه ګمراه کوي، د حق لارې ته اړي، هغه لکه دغه کفار چې دي، د هغه په زړه کې دغه وروګرځي چې زه فرمایش در کوم ولې نه ښکاره کوي، چې نو نه ښکاره کوي، نو نیت نو نه دې منم. په دې کې دغه حکمت دی الله تر سره کوي چې ته ګمراه کړي. کوم کسان چې الله ته یې رجوعي، چې الله پاکه ماته حق لار وشي، هغه ته چې هره معجزه ورښکاره کوي ایمان پرې راوړي، خپله د قرآن کریم معجزه ده تر قیامته پورې پرته ده، هغه ته د قرآن کریم څخه کار اخلي، چې دغسې کلام بل څوک ولې نشي جوړولی. معلومه ده چې د الله کلام دی، دی د الله په حق رسول دی. نو دا فرمایش چې نه پوره کېږي، د هغه حکمتونه ښکاره سوله، یو دغه چې دا فرمایش وکړي چې دا پر کفر پاتې شي، ولې د خو نه دغه خبرې ته سر نیولی دي چې زما فرمایشي معجزه نه یزه جنه منم، هغه مې منه خلاص، د یادې په کوپر پاته سو. دا بل سړی چې دی هغه فرمایشي معجزه نه لري، هغه وایي چې فقط یو معجزه ښکاره سي چې دی نبی دی زه منم. هغه معجزه خو ډېرې دي، یوه دغه قرآن دی چې زموږ ورسته مختلف پروت دی. که ته قرآن ولې معجزه ده؟ معجزه دا معنی چې الله پاک اعلان کړی دی وګر د دنیا ته، انسان و پیری ته، ټولو ته، هر څونه هوښیاران علما چې پر لجه مجلس یو آیات کې جوړ کړي، یو سورت کې جوړ کړي، نو چې نیسی جوړول خو دروسه یې تیر دی، سونه شیان یې جوړ کړه. معلوم دار دا د الله کلام دی، د بنده دروس لوړ دی. کنه دی سره کوم شعرونه جوړی ده خلک، شعرونه جوړی، مقالې جوړی، دغه رقم شی نیسی جوړول کړه. د قران کریم آیاتون، نو چې څوک مؤمن وي الله تی رجوع یغه د دغه څه کار اخلي، چې څو چاو چاته د الله د اراده تل یې سبب پر کو پر مړ کېږي، دغه په ځل کې دغه ورګرځي چې یا زه دا نه منم چې ما فرمایش کړی دغه، هغه په دغه رقم باندې چې تیر شي، تر ایمان تیر شي، دغه څه پر مړ شي، نو دغه صورتو قلت ورته په جواب کې، ورته ان الله بشک الله خو یغدل گمراه کوي، په دا فرمایشي معجزو چې کوي او زنده درته در سره کوم، من هغه څوک چې او چې الله ورته اراده شي، ويهدي الله پاک هدایت یې الیه و یخپل خواته و خپل طرف ته، من هغه څوک انا به چې هغه رجوع و توجه و الله ته کړي، د چا چې الله ته توجه په هغه و هغه ته هدایت کوي، کومې خواته هدایت و خپل خواته مراد اسلام ولاره ته یو بولي، دغه حکمت دغه د پاره دغه قران بس کافي دی. فسی الله فرمای چې دا من انا ابن سوق دي، خو هر څوک یې جسمه توجه د الله او خواته ده، الله یې نقش شي وي الذين دغه کسان چې دا توجه رجوع الله ته کوي، دا هغه خلق دي امنو چې ایمان راوړي دي، دغه چې اول د ایمان ویلي دي لا اله الا الله محمد رسول الله، دغه کسان چې مونږ یې بنجي و الله ته دای یو، وتطمئن او دا دکیج آرام نسی قلوبهم زړونه د دې په ذکر الله په ذکر سره، دا الله بل چې د الله تعالی ذکر واوري د دې زړونه چې هغه مطمئن کیج. اطمینان څه ته ویل کیج؟ اطمینان دا دی چې د هر شي چې کومه درجه سمرای میوه یو هغه ته د سپسی ورتیسی، مثلا د قران سماره دا د چسو کې ډیر اوري ایمان حقيقي او واقعي په نصیب کیږي د الله تعالی پر وحدانیت د پیغمبر پر رسالت پر بعث بعد الموت په دغه ایمان راسي چې ارڅنګ ورته اچم بیا درغه نه تیریږي نو دغه چې دی د قران واوري هغه درجه د ایمان پر راویناسي دا یو اطمینان څه ته حاصل شي د قران سماره دغه د ایمان د سړي نصیب کیږي نو په قران د خلکو زړه مطمئن کیږي څه معنی چې قران اوري اوري دغه درجه پر ربینا کیږي دا د قوي ایمان مثلا اعمال صالحه یو سړی کی نیک نیک عملونه کوي دا به خپل ځان ته میاوال لري چې نیک عملونه کوي د د تعلق د الله او د عبادت سره ډیریږي دا په طاعات ربینا کیږي چې کوم څوک طاعت نه کوي بس داسې ګرملی ګرملی پاوته کې دوه لمنځه کړي بیا پرېښي بیا ورځ کړي د ده ګر سره چې دوی پر اعمالو صالحه وایي شوق نه راځي ولې دی دلته تعلق د ده نه قوي کیږي قوت چې راځي هغه په اعمالو صالحه وو چې مستمره کوي برای دغه شوق پیدا سي برای په طاعاتو په عباداتو باندې برای ارمان نه کیږي چې هر څونه وکړي لږ ورته ښکاره کیږي نو پر طاعت باندې اطمینان قلبي دغه دی چې سړی طاعت کوي اطمینان قلبي دا دی چې شوق یې نور زیات سي برای تعلق د الله سره زیات سي که په مسجد کې یې کوي تعلق د زړه پیوانه د مسجد ته سره قران چې ډیر اوري دغه اطمینان سمانه چې هغه درجه د قوي ایمان چې دغه پر رابینا کیږي نو الله دلته دا خبر ورته کوي الذين اغه کسان چې د منیبین امنو چې ایمان را وړي او تطمئنو او مطمئن کیږي رغبت کیږي واغل وړي درجه ته قلوبهم زړونه دي مطمئن کیږي زړونه دي ډاټا سمانه هغه وړه درجه پر رابینا کیږي به ذکر الله په ذکر سره د الله تعالی پس الله پاک اعلان کی الله خبردار پوسی گرده به ذکر الله په ذکر د الله خو تطمئن و ډاډکیج آرامیج القلوب وزرونه د زړه خاصت ده چې د الله تعالی ذکر سره کې په دکې اطمینان راځي دا د دنیا پیښې چې بار ډیر چکر نه ولر ورکی خو د پر الله ایمان چې د الله پاک حدت ته سره غلی دي د خدای پاک مخه د ګرد دنیا نسنی ولې زما کار رسلی کې را خرابې بل زاری بل لار نه لرم بس دغه مراب دي دغه سر کې پایم خاتمه میکنم دي نو دی ورختای ډیر نه لري الله خبردار به ذکر الله په ذکر د الله تطمئن آرامیږي معنا مطمئن کیږي ډاډ کیږي القلوب وزړه زرو ته ډاډ راځي ډاډ یې مال دغه د قرآن ایمان ورته نصیب کیږي پر اعمال صالحه او شوق الی الله شوق د عبادت دغه پر ربنا کیږي اوس به نو دا دغه څوک نه وایي سوال نه کوي چې بل ځای په سورت یاسین کې به آیات کریمه دي په سورت انفال کې دی سورت یاسین کې نه دی په سورت انفال کې دوم نمبر آیات انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان هغه خلق دي اذا ذكر الله كل شيء ذا الا ذكر وس وجلت قلوبهم زرنه بيريج التا فقيات كي وجد الا ذكر توس زره بيريج دلتا وجد الا ذكر توس زره مطمئن كيج دا بيرو دا اطمینان خو تکر نسر لري تکر نسر لري دا الا تبيريج او ایمان په قوي كيج ول اطمینان ترجمه مش څنګه وکړي اطمینان دا معنی چې د الا ذكر او هغه مرتبه پر ربنا كيج هغه سمراه پر ربنا كيج چې هغه کوم شي دی هغه هغه ایمان دی په قران کریم نو ایمان بیرو خو بالکل جمع کیږي خو مؤمن د الله سره بیریږي نو خدا پر الله په ټول صفات ایمان راوړ دی بیره پر راځي نو ته بنوې چې هغه آیات وای بیره ورکول کیږي دلته وای اطمینان ورکول کیږي خو د اطمینان ترجمه دا نه ده چې نه بیره دی اطمینان ترجمه دا ده چې پر قران هغه سماره را بنا کیږي پر اعمال صالحه هغه سماره را بنا کیږي نو هغه سماره او بیره د الله بالکل سره یو ځای کیږي ټکر نه جسره نو دا سوال به څوک نه کوي بیرته خبرې ته راځم د دغه اناب والا چې د الله ته رجوع کوي یو دغه نقشه دغه ذکر کوي چې ایمان او اطمینان قلبي دی لري او د الله په ذکر سره هر چاته اطمینان قلبي حاصلېږي بل الذين دقق كسان دغه مؤمن د منيبين د چالات رجوکي امنو چې ایمان را وړي او عمل الصالحات او عمل د نیکي کړي بل دغه د څوک چې منيب دی والاته چې اعمال الصالحات اسانه کیږي توبا لهم الله وای توبا خوشاله ژوند دی لهم دی لره دغه خلکو د پاره په اخرت کې خوشاله ژوند دی وحسن مآب وحسن او شایستی مآبن د مرجع مآب هغه چې دی او برجور ته کوي ورځي نو هغه خو جنت دی د هغه جنت ځای چې دی هغه ډیر شایسته دی د کافر مآب خو چې دی هغه خو دوزخ دی نو هغه خو بد ځای دی نو دغه کسان د منیبین چې دی ایمان راوړي او اعمال صالحه کوي د دې په باره کې الله وي توبه نو خوشحالي د معنی خوشاله ژوند دی لهم دی لره وحسن مآبن او شایستی د مرجع شایستی دی ورته د ځای چې کوم ځای ته دی ورځي ورراجي کیږي په اخرت کې د هغه شایسته بده ده پنه شپشي فسيف كذلك ارسلنا فيك چدي دا بل سوال دا پكي اغه سوال دا دي بره بده ويل تنو وسو غره پتاګر دي انسانانو کې دی وای چې زنه بيم نبوات شديد ده كم خايب عتاتا درك والسداي بعيدة بلل الله عز وجل تيدان ونوالا ذكر ندي وسأرمان شدي أول نبي وينو برا بخلقه ويلاش ما أنا دان وستنج خبرة بيش اسم خيو لك تجري وش زر أنبياء كبرتولي كأخيرا نيدي دين نتاد بعد خبرة كمدا كده إيش بخبرة كويش يو كارش يو واروسي دوا وسي دري وسي سلور وسي بيزن وارشوس برا خلقه تنا بلال دنش كاريش برا يرور داخل نتصور وارا نور سوي دين نو دا در نبوات در رساله که مسئله خونه و نه ده پیشه چی تیسی گرد آسمان تسترگی دیوی چی داد سنگ خبره پیشه آدم علیه السلام سلاوانه تسو نبیان کرسیو دا گرد منیه او چه نبی علیه السلام نبی سبرا و دا نکیش نو ولی نکیش خونه والا دا کار ندی دا خبر علاقی و کذالی که پر دا غرکم و تا توایم لکه دا نور نبیان چی لیجل سیو ارسلنا مج لیجل کته لکه دا نور نبیان چی لیجل سیو پر اغره کم تا توام تمو لیجل اغره کم نبی نبالا دا کار ندی سوی كذلك پرداغه را کم لکه دا نور نبیان چې لیږل سی و دا د کتاب نبی علی سلام ته د کوه تا ته وای پیغمبر ارسلنا موږ لیږل کته پرغه را کم چا نور فی امه چن په دې امت کې موږ لیږل قد په تحقیق سره خلت چیر سی و من قبل هذا ما خطر دا امت امم نور امتونه چیر سی و خو ستادر امت مخ نور امتونه و تر تا د مخ نور رسولان و نو خو نه به دا امت نه ولاده شی خدغه خلق دغه انسانان نه دا نبوت نه ولاده شی چې هغه امتو ته نبی راتلی خو دې امت هم نبی راغلی دی نو پر دغه رقم ارسلنا موږ رسول کړی کتلې ژلې مو یته فی امت په دې امت کې قد په تحقیق سره خلق چیر سی و چې من قبل هذا ما خطر دا امت امم نور امتونه نو د ست فار مور سره لیږل اغه هدف چې شدید لیږل لتتلو عليهم لتتلو تتلاوت کی عليهم فردی الذي اغه کتاب ورته تلاوت کی او حینا چې موږ یې وحی کړی د نازلول مو کړی الیک او تا ته دغه کتاب ده په یعنی د رسول علیه صلوات و سلام د بعثت او دغه د رسالت هدف دغه دی چې دغه قران خلق ته تلاوت کی دغه الفاظ دغه عبارات دغه چې د نظم دی دغه ورته ورشي او هغه ترجمه او احکام ورته ورشي دغه د پاره مراجعه وهم يكفرون بالرحمن وو په داس حال کې مشتره جلې ودیته د قران د تبلیغ د پاره هم چې دی یکفرون کفر کوي بالرحمن پر رحمان ذات سره بسم الله الرحمن الرحیم کی چې بسم الله الرحمن الرحیم رحمان الرحیم راځي طيب ومر رحمان د رحمان او سوق دی بابا از مشخ ده خو معلومه خلعت دی عزادی پر دابطانه چې دی شو معنا یغوس یعقد په قران کریم کې راځي دا نصر خدغه بوتان خو دي دغه خدغه خدای انجنو ته رحمان مینه ولده شنید چې دا یادی نو دی کوپر پر رحمان کا رحمان ذات نه مني راي په دغه وخت ما ورته راوسل چې ورس رحمان په و پیژنه رحیم په و پیژنه الله په و پیژنه دا د علاج نه یونه باندې ته د اری و ترجمه او مضمون روشي چې رحمان دغه کار کوي رحیم دغه کار کوي سمجه دغه کار کوي دغه صورت و وو په دس حال کې مشتره لجلې هم ودیته یکفرون چې دی کوپر کاو بر رحمانه په چا سره پر رحمان سره نو هم په دس حال کې چې دی کوپر کاو پر رحمان ځان مشتره لجلې دغه و هم یکفرون حال د اوغه ارسلنا که څه خدي چې مشته ولجلې په دغه حال کې مو ولجلې و دس امت مو ولجلې تر دې د مخ نور امتونه تیر سی ویدونه او هدف ته جوړول دغه چې ودیته دغه کتاب شته ته نازل سوی دی ورته ویوې قلب سی ورته وای و هو دغه رحمان ذات نو رب زما رب دی زما رب دغه لاته منات نه دي چې ځان ته د ګورو ته تراشل دي در ولي مجر رحمان زما زما رب دی رب معنا روزون کی فالون کی مدي لا اله الا هو نه یو رب چې زما پالن کی لا نست اله معبود بر حق الا هو مگر نه خاص دی بل معبود ګر سره ټول باطل دي نور یو حق معبود دا غيو الله دی عليه خاص پر دغه الله توکلت و زما توکل دی خاص پر دغه توکل کو توکل معنا بر وسه او اعتماد پر کوم و الیه ودته متاب رجوع ده و الیه ودغه الله ته متاب رجوع ده برته ورګرځیدل د ګرد انسانانو ودغه الله ته کول کیږي یو یو بر پیشی سوال او جواب ورسره کول کیږي دی به جواب ورلور کی نو په دغه ځای کې د کوم سوال ده په وکړه په دې آیات کې چې برلته د کوم خوانه بیس څنګه نه بالا درال الله دا وس نه بالا د کار دی خو هم یو لک سجری وزره نه بیان کیږي د هغه اخیره نه دی پکشي کینو کدی لومړنۍ ویله به خره غاریان چې داسې نه وره د پیښه سو چې یو پیښه در لک واره ډیره مقرره سي او ته وراله دا ورته اړین چې داسې څنګه پیښه داس فرق دی غلط چې کوي نو خو نور نه بیان امه منه نو موسی علی السلام امه منه هغه بیا منینو مثلا ابراهيم عليه السلام هم منه هغه بیا منی نو خو هم د غسل رسول دی دام د رسول او خو خپل کتاب بیان او چا ورته نازل سوی دی خپل کتاب راوي او زورت هم پیش دی خو دی کو پر رحمان کې رحمان منی نو خساره نه په خلاص کې دغه د پر را لچ سر په خبره در خلاص کې فسه ولو ان قرانن کې بل سوال پر نبوت باندې د نبی عليه السلام دغه جواب ورکړي مراد لاله ورته کښې نستل چاو چا دغه سورته ول داسي برال دغه د مکه شهر خو د غرونی ولید هم نشته سره خو الله تعالی دغه سی قوت ملګری کړی توازن بیام داس خارق العاده کارته دغه غرونه دغه ځای سره روان ک ایسته کبره به دا ول شو پراخسی او کشت کرونده به کوم زکه ودشت وزین جوړ شي د خوسګر د غرونه د غرونه د غرونه د مکه دغه سی ورو کی محسره وس خو لادی ماشینان ورته ویل چې ورسه په خوا به غرونه توجلی يم زکه د سړی چوي دا د غس دمبر دغه دبر د بسغره د منځوري هغه وخت خو نو ګرځ د غرونه ول دغه چی است سی وی او بل دا سی وی چې د زکه ته تای اشاره کړی د زکه چاودلې وي چینه وي و د پلانې کلی وي و د هغه د غمز په کې د چینه جره تر چاودلې وي دا او بل دا د زمش پلارونه کې ته سیمه یی دیش دغه رقم مزور تسوځي زما ورنکه دی نه مې دی لیدلی چې دغه دی درې سلو راځوندې کړی وای بارونو د شک او تلین نه بي دی خدای غس فرمایش ورکي نور بیا چې دغه غلی وره ول ول خطه و د قران کریم د خدای کلام دی په دې کې غټ اثر پروت دی نو که اثر پک شي کې ونه څه د پر د غوې وای او څه آیاتونه برابر به د غرونه ګرځ روان سی ولاړ شي نو موږ ګومنه چې یاره واقع قران کریم معجز کلام دی دا اثر پک شي ور د مکه غرونه ګرځ بوتله او د شتو ته ویستلنه او دا څه دی چې پر دام زکه یو چې وبره او خټ کیږي نو دا څنګه قران دی چې وبنه سره خټ کولای دم زکه څه او زما پر پلار پر نیکو پر ور نیکه یو چې د قبرو سره پورته سیم خبر ورسلو کنو چاو چا دغه درې فرمایش ورکړه دغه سی ورکړه کته نه بیا ښکاره یک چاو چا تر قران او تړل بریول یاک قران حق کلامي نو ونه سره پر ویو چې دغه درې اثر ښکاره کی چې په دې کې دونه تاثیر لرنسته چې د غرونه د جزای بوش په دې کې دونه تاثیر نشته چې زما نه کار ژوند دی په دې کې دونه تاثیر نشته چې مزکه کې چنه راته راوچي دا څنګه قران دی نو ځان نه منم دا بل نه خړی وکول الله تعالی دا غ جواب ورلرو کی ولو انک چیر قران اند یو قران سیرت بوت لل سیر وان کرسی به په دسر الجبال غرونه کدا غسی قران الله تعالی ته نازل کی چې باغه د غرونه روان سده جمزي کی سکر د کارډش او قطعت یا پریکړل سی به په دغه قران سره الارض مزک د قطعات دواره کما ترجمه ده یا هغه قطعات چې پریکړل سی په دسر د مزک څه معنا چې سره وچوي چې نه راوچوي یا قطعات چې پریکړل سی معنا کوی کړل سی یو څو آیاتونه دی ول وس دلته په هغه غړي ورڅ په ایراد کې معنا ده مزک په پریکړل سی ولکه موږ نه چې مزال وک برای دوه مزک موس پریکړی ده توي معنا ده مزک نو که د قران دغه قران الله نازل کړی سی چې په هغه غرونه امر روانې دلی سی په هغه باندې د مزک کم توي کېدلې چې معنا چې دوه آیات وای بیا په بل دنیا کې دارکم او یا دارکم چې د مزک په پریکړې شنه را وغورځول سينو او قطعت یا پریکړې سل وچول سی به په قران سره الارض مزک د چنو د وج او کنجما یا خبر وکړي چې به په دغه قران په واسطه سره الموتا د مړو سره مړي پر راځوږي خبر ورسره وسی کدا درې سره کار وسله دی ایمان نه راوړي الله دې دا باندې نه کې چې کدا وسنو یې کوم کدا وس څنګه دا معجزه وسونه کې دا وسونه کې چې دا وسنو الله خوځي په خبرم چې دا وکم مې ولا کراوي نو یې پرېږده په دا خپل کو پر باندې نه کې دا هیڅ په خبره پوېږي ولو انک چیرې قران د سې قران وی سیرت چې تګ بوتل سی به په دسر الجبال غرن غرن د خپل ځای پر روان کې چې کدا غسې قران او قطعت یا قطع کرسی پریکرسی وچول سی به په غسر الارض مزک هغه چنی پر او وچول سی او کله ما یا خبري وسی به په واسطه د قران الموتا د مړو سره مړي پر راځوندي سی هغه جزاء محذوفه د لا يؤمنون ایمان نه راوړي هغه دلته نو دی ایمان نه راوړي ولی بل لله الامر جميعا بل دس د لله الله لر الامر اختیار دی جميعا ګرد الله خو اختیارات ګرد از ما سره دی چې پینځو سوار غرون ورته روان کې اختیار زما سر دی الکه زړه ته لار نه کیږي د ایمان نه راوړي دا زما په ورکه کې ده چې زما په ورکه کې ده د ایمان اراده مې نه درته کړې کته ون خدای بر معذور شو الله پاک به نو چې ته اراده نه کول مڅنګ ایمان راوړي سابې راځي خو نو کار نه کیږي هغه بل ځای بیا وایي چې دا خو د دې د حسد واجه ده الله عز وجل چې دا د دې حسد وکړه چې تزما د نبی سره تا دوه پر سر اخص یا د تربورګل یو سره کوي د دې مقابله کې د حسد یې پر غوژوره اوښتې دي نو د دې د پر اعلی د اراده ولیکل چې تا به ایمان نه په نصیب کیږي هغه کوم کسان چې نه په نصیب کړي پر کوپر مرسو چاته چې لیکلی و چې هغه دا به ایمان راوړي هغه به ایمان په نصیب شو ورستنو نو بل د دې لله الله الامر امر دي د چیشي هغه امر د ایمان د دې جميعا ګرد د ګرد د ایمان امر د الله تعالی په لاس کې دي په دغه بانو یې نه راوړي چې په قران کریم په آیاتو سره تغرون روان کې یا چې نه ورته راوي چې د دې کې ورته راځوندې کې په جره کم نه مؤمن کیږي ورسته مؤمنان رااله نبی علی السلام ته دا پسې ټوټه چې د دوغې خبري جواب دی بل نبی علی السلام ته په عاجز د مؤمنان کښینسته بل یا رسول الله نو په تاسو کې خدای غد دی یو څو دغه پرمایشات کې د معجزو و هم دغه الله توه چې تاسو پر لاس ورته ښکاره کی ګوندی ایمان یې په نصیب شي دا درخواست چا وکي دغه مخلص مؤمنانو دغه و نبی علیه السلام ته بلل ور در سره کج دا دغه غوړ د نور معجزې خو دې نه مني خپل قران معجزات هغه نه مني دغه کارونه وکه بر از ایمان رو و هم ورته بیا که ګوندی خدای ایمان یې په نصیب شي الله و د مؤمنانو ته وای و نو چې زه درته وایم چې ما اراده نه کړې ساله ته منه خېږې خدا از ما خبره دی بسته چې وام نه راوړي نو چې نه راوړي خو علاوه زه عالم الغیب ما قبل ما بعد ګرد ما ته معلوم دی مؤمن ته ولې دا رقم یې ستا ولې په زړه کې لا د امید و د دې چې تا منه کې چې ګونجه راوړي نه راوړي ا فلم یی اس نو آیا نجنا امید سیوی الذین هغه کسان امنو چې ما نه راوړي دی لا نجنا امید سی خو هم تم وکړه امید کته کده د ابو لهب د ابو جیر د دې ایمان ته ولې تم نه کاج چې نبی علی سلام چې مخ راوړو چې نو شو در ثوی ته د دې فرمایشات تر سره کې اتلس فرمایش یو تر سره کې دا حمزه چې دې چې فهمې دي ایا فلم یی اسینو نجنا امید سی بی الذین هغه کسان امنو چې ایمان راوړي د شش څخه د ایمان څخه د دې د ایمان تم ولې نه خېج خو مخ کې ول لا پاک چې دغه درې سره کار وکي ایمان نه راوړي بلکې اختیار ګرځي د چا دی د الله تعالی په ول کې دینو د څه خاطر دی نجنا امید سی اند دې خاطر لو یشاء کی اراده وکي الله اعلی لهدا هدایت وکي الناس وخلق تجميعا وطول ته دغه انت بمبره بیا پامه د دې خاطر ولې نه امید کیږي که الله وغواړي ټول خلک ایمان راوړي نو خو علاوه چې دا ګرد ایمان لري خو مان لږ غوښت نو چې الله نه وغواړي چې اره کوم معجزي ورښکاره کې د نه راوړي ته باید نه امید شه د ایمان د خاطر څخه چې د الله دغه قدرت کې وغواړي په ګرد خلکو ایمان نشي راوړي ایمان راوړای شي نو چې دا خلک ایمان وس نشي راوړي وایي خو الله نه دی غوښت نو د ان په ترجمه کې دای سپوسس ایا نجی نه امید سی وغه کسان چې مؤمنان دي ایمان لري ورته د ایمان د دوی اند د خاطر ولی نجی نه امید سی ولوي شاو کی را دو کی الله الله له هدا هدایت کړي به الناس خلق جميعا ګرد چې دا ګرد خلق پر هدایت لري نو خو الله یې غشتنه نه کوي نو چې نه کوي خو تم ځنیو کوي چې دغه مال نه جه غشت نو چې نه غشت کولای شي لکه په خپل کورو کې د مثال په توګه که کشر رور لري که زوی لري که بل لري چې الته اراده نه کړي ته به اتلس واره د ته د خیر لاره شي نو چې الله پاک اراده نه کړي په زړه ورنه استلای شي دی به خپل جهالات خپل کوپریات به درته دوری وېست کی خو الله عز وجل مؤمن به د کوپار د ایمان څخه تمه وکړي ولی خو الله وګړي په ګرد ایمان راوړي مګر خو نه دی پښته ولا یزال الذین کفروا ولا یزال همیشه دا به د خبرې دا په ده چې شنو الله پاک چې مؤمن ته واده دی د ایمان څخه تمه وکړي ولی ما اراده نه کړ کزي اراده وکم په ګرد ایمان راوړای سم نو عذاب ورله ورکړو د څه د فار ورته ګورم بچ تمه وزز نیو وکړم چې دګر سره ایمان راوړ په کوپر دی تا نه د غوښته نو خو ورک عذاب نه بل عذاب ولی ورزنې زن ریونو الله پاک وایي چې دغه هم عذاب چې دی دا د سینه دي چې دا د انکار کوي د سی به عذاب ورکول کیږي نفس عذاب د ته ګوري دا به پر درازي تر څو چې مکه په تحقیق تر هغه وخت به په دې باندې هغه چکوړونه ووځي هغه جنازه ورته راوچلیږي چې بیا به ته فکر کوي ولا یزال همیشه الذين هغه کسان که پروچ کافران دي دغه د مکه باشندگان توصيب ورسیږي به هم ودیت به ما په هغه کار صنعو چې دی صنع کړی د انکار د نبوت د نبی علی السلام قارعه یو تکون کې پیشه قارعه او هغه شته ولکې چې د سریز رور ورته کې بارا زرمي ور خبر کې نو دغه څه درې نه غمجنې پیښ چې سي دته قارعه باروي قارعه ما نه زړه ټکوون کې علاوه هم شبه پر دې د قارعه راځي قارعه چې شي د مثال په تور گای گای په قتل لکه په بدر کې د دوی دو اویا درو اویا دوغه نه قدر سرداران در چیغ وخت قتل مشران لکه دو اویا قومندانان چې د چمړې سپي و ورځ باندې خدای مشران یې امم بلکان یې قومندانان یې مګر دغه نو درته بلاغه ته پیښه علاوه دا پیښه پر دوی باندې راځي او یادا دي چې قیجان څونه نه پاره د مثال په تور قیجان سول کدا چې په خبره پوس واست دا قیجان د دې سونه ولسول چې بیا په پیجا باندې الاس ولنه یا گای گای شکست په نصیب سیز غلی ولارس متکبر یژدینو نو دا غدرې سره قسمه قارعی دی دا تکون کی پیش دی چې معنا د سریز ډور در به یز ری ور خوږی نو علاوه دا به همیشه پر دی باندې راځي ولا یزال همیشه الذین هغه کسان که پروچ کافرانس دی شمال د مکه مشرکان دي توصیب ورسیج به هم دی ته به ما په سبب د هغه کار سره او چې دوی سره کړی د انکار او تکذیب د نبوت پیغمبر علی السلام دی قارعه یو زړه چکون کې زړه دربون کې پیښه به پر دی باندې راځي او تحل قریبا من دارهم او تحل یا بنازلیج دغه درنی پیښه قریبا نږدې من دارهم د دوی وکورو کلی ته پر د کنه سره نږدې د مکه په بغل کې په بل کلی پر هغه به دغه قریعه راسي خو هغه دی بیرې چې نن پر هغه د سباز ما ورته کدایس په خبره پوسوي لکه کورونا چې پر یو ملک راسي هغه بن مک دوام لا سر حدونه بند کیوره غل لانی برای به ماتم راځي الله نو یا پر دین نازلیږي یا پر هغه چا چې د دې کور کې ته نږدې او تحل یا به نازلیږي د څوک د قارعه د درنه پیشه قریب به نږدې به نازلیږي من دار هم د دې ودار او کلیته حتى تر اغا وقت بدا سلسلة جاري يأتي يشرات راضي وعد الله وعد دا الله اشد الا وعد راضي تر اغا وقت بفردي دا افات راض نازل يجي وعد دا الله نو تشد دا وعدي سخد الا عز وجل يا قامت مرادي يا فتح د مكه د مكه چ فتح سبارخ قرار قرار سو اسلامي حكومت جور سبارخ نا پیش پردي بنينا راتلي نو يا د مكه فتح چو خوم الله د نبي عليه السلام سره وعده کړو چل دا زتا ته پلاس کوم فتح کیج به ته به د غزای مشري د غزای باغ نبي واغ حکومت رام بگرد استای نو معنا مذهبی او سیاسی قدرت بگرد استای نو اغه وعده چې راځي تر اغه په پردی باندې د اپات راځي یا د وعده چې قیامت چې قیامت په پردی باندې دغه پیش راځي ان الله لا یخلف المیعاد ان الله بشک الافا لا یخلف مخالفتنکی المیعاد د خپل وعده سره لا چې د کوم شی وعده وکي مخالفت یې نکي دغه گرد پیش درنې پردی عمره واستله او د مکه فتح هم وسول نو تر دغه ځای پورې چې ماول اغه سوال خلګت ورګرځېدی چې نو ایمان نه راوړي نو عذاب پر راوړي الله عذاب پر روان دی خو راځي در اغه وخت پردی راځي چې مکه فتح کیږي د عذابونو به یو وار نه شته غواړي مکرر مکرر پردی باندې راځي پسې آیت کریمه چې دی ولقد استهزئ برسل فديك تسليده والنبي عليه السلام چې نبی علی صلوات و سلام پر نبوت خو دې دا سوالونه کول جوابونه ورل راور کول سو نو چې جواب ورکول سو به چې ایمان راوړ پر هغه سر به راي نه راوړ فیا تنه نبی نو نبی علی سلام ته جل تنګي پیشیږي الله عز وجل دا نوې کار نه دی زړه متنګو دا چې کم نبیان راغلي دوغه تکذیب سوې دي وای دا علامه سره غم نه غم دي دا خو د انبیا او چې دا سلسله ده دا غم ټولو غاللې دي دغه انکار یوازې ستا امت نه دی کړی چې د مکه مشرکان دي د اوغو امتو هم کړی دي او دا چې د دې څه عذاب نو کې مؤخره دي دا نه منه چې وجه کفار ته عذاب نور کول کیږي اوغو امتو ته مال او تعالی وخت ور کړی مګر بیا چې به عذاب رالی چې راکشه نستی به سر به بزوګی و چې راکشه نستی به سر به خنزیر یا دا رقم چې په دریابو کې غرق شوه دا کیر دا رقم ولقد په تحقیق سره استهزئ رخشند و ارسوی دی بی رسولین پا دیر رسولان من قبل که مخکستان دا کمی واز پتا رخشند وی دا عرب دا دمکه مشرکان چطی پر زند رنه دا پا دیر رسولان و سوید شمال دا علام سر غم نو ندی غم ولقد پا تاقیق استهزی ای استحزاس و دا رخشند و ارسوی دی بی رسولین پا دیر رسولان من قبل که مخکستان فا املیتو نو ما املا معنا مهلت ورکړی دی وخت موکل یی لذین هغه کسان ته کفر او کافرانو دی چې د نبیانو استهزاء کول د څه عذاب نه دی راغلی الله ټیمور لر ورکړی دی نو د مکه مشرکان ته به الله ټیمور لر ورکړي چې تاسو استهزاء کی دا نه معنی چې عذاب ګر سره راځي نو خو هغه خلک مخته پراته چې فاملیتو ما مهلت ورکړی دی یی لذین هغه کسان ته کفر او کافرانو چې د نبیانو بیرخشند و ثم بیا خستو مارانی ولیدی هم دی بیا می عذاب ورکړی مهلت در قیامت نه وچدی ته وخت ورکول سوی دی نو دغه کفار چې د نبی علی صلوات و سلام استهزاء کی جته مالو یز چې شور کوم املا او چې مهلت ورلر ورکوم دا سند شدی به د قیامت خلاص لکه اغه نور خلک چې بیا چنګ سوی دی چیر امتونه په عذاب دین بیا راټنګوم فکیف کان عقاب نو ولارسی په کیف څنګه کانو عقاب از ما عذاب راوي چې ما دی رانی ولیدې ورسی دوغه خلکو کله پاته جو وسم په دنیا کې تاریخ زایونسته زما عذاب به څنګه دا عذاب نو منت سي معلوم کې معنا سخت عذاب فقط پښتنه وکړه چې انت لکه خلک ورسه اجه څنګه دی معنا چې سخت بد ور پیښه کړي یو دوه نفر د دشمنان سره دا یو په ابل ته د مثال په تور د دشمني غټ انتقام ځنی وخت بیا نو خلک ته ورسه وسه سال نو الله عز وجل توس ورسه جديد عذاب سال کی هغه کلی وګوره هغه لکه وګوره نو به برد دي ست سر ته ورسه چې دا کار نشتم بل چې ګور فکیف نو څنګه کانو عقاب عذاب ما تسي اندازه ورو کې چې ما عذاب سره کوم منه څونه سختو اې چای به دي پانس وکولای نو ګوس چې ام دا غره کم دي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه سو کې استهزاء کی یا د دې نه منی درواغو ته نسبت چې دالي درواغو جند یا د دې جوړ دغه شان چې وای الله پاک وای زه به د چې شوار کوم وخت به ټیم خو بور لره ورکم مګر خو بیا راټینګم چې راټینګ کم بیا ته سی وګوري په کیف کان عقاب چې ما عذاب بیا سره کم بیا دې ځان خلاصولای شي قوم خلاصولای شي کی حکومت خلاصولای شي کی د مسار په تور زری خلاصولای شي په شیرو بیا د شش نه کیږي نه خلاصېږي تر څو چې سم حقیقت توبه و نه کاجو نو الله عز وجل موږ د خپل عذاب وسخه وسه الله دې قوي حقيقي ما نسمش بنسيبك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.